राम सती स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 28 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा सामान्य रूप से सब में एक समान है। समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोस्ति न प्रियः। भगवान कह रहे मेरे राग द्वेष नहीं है, सब संसार में समान रूप से हूं। समान रीति से संसार में है उसकी प्राप्ति से हो तो स्थिरता है। कुछ नहीं चिंता न करे, आत्मसंस्तव मन कृत्वा न किंचिदी चिंतित, कुछ भी चिंता न करे तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही होती है, क्योंकि समान रीति से। इस वास्ते उसका साधन खास कुछ चिंतन न करना है, जहां है वहां ही स्थिर हो जाए। वही इतना चतुर्थ प्राणायाम का है, जहां है वहां, जहां जो जैसी जहां स्थिति है वहां ही चुप हो जाए, क्यों परमात्मा वहां ही है। क्रिया उसके लिए होती है जो देश करके दूर हो, काल करके दूर हो, वस्तु करके दूर हो, उसके लिए क्रिया होती है। और जो सब समय है उसके लिए क्रिया क्या है, कुछ न करना है विशेष। कुछ न करके वहां से तो हो गए तो परमात्मा में स्थिति हो गई, जो परमात्मा वहां है परिपूर्ण है। अब वहां से तो हो गई परमात्मा में ही हो गई। मनुष्य को ये पता नहीं है पूरा, पर बात ऐसी है विलक्षण। इस वास्ते हरेक आदमी को शांत रहना चाहिए, जहां है वहां शांत। शांत रह करके सुनोगे तो सुनी हुई बात भी विशेष समझ में आएगी, और पढ़ोगे तो पढ़ी हुई बात भी ठीक समझ में आएगी, सोचोगे तो सोची हुई बात भी ठीक समझ में आएगी। वहां ही स्थिर रहते हुए देखो तो दूसरे चिंतन होने से ठीक नहीं होता है। वहां स्थिर रहना एक साधन है, इस साधन को बहुत से आदमी जानते नहीं, बहुतों को उसका पता नहीं है। परमात्मा है जहां आप है वहां स्थिर हो जाए, वहीं परमात्मा है। क्योंकि समूह हम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान रीति से हूं मैं, तो समान रीति से मैं स्थावर जंगम सब मैं, जड़ चेतन सब मैं, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है। जहां आप है वहां ही से रुझा, वहां से जो बाहर स्थित है बाहर चिंतन चिंतन करते हैं वो संसार है, फिर वहां है परमात्मा है। इस बात समय समय रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहतया बुद्धि भी सात्विक लेनी धृति भी सात्विक लेनी सात्विक बुद्धि धृति से उपराम हो रहा बहुत बढ़िया साधन है ये उपराम हो जा उपरा जो चिंतन हो रहा है उससे उपरा संदेश सदैव ऊपर अमेत संदेश नहीं क्योंकि जल्दीबाजी करने से वो ठीक नहीं होता है इस वास्ते धीरे धीरे उपराम हो जा फिर आत्मनिष्ठ मन कृपा वो परमात्मा आत्मा एक ही होकर के सब जगह समान रीति से ऐसे सब जगह परमात्मा को मान करके न किंच भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे कौन सा चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगा कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार में होगा और करेगा नहीं कुछ भी तो उसको दिखेगा नहीं परमात्मा महाराज में स्थिति है ऐसा भान नहीं होगा न पर भी वास्तव में स्थिति परमात्मा में ही होगा न किंचित भी चिंतित आनंद घन है आनंद घन घन मानो ठोस जैसे पत्थर होता है उसमें सुई चुभती नहीं कांच होता है उसमें भी सुई चुभती नहीं इस तरह से शाम शांत आनंद घन शांत घन नित्य घन निर्विकार घन स्वतः शुद्ध स्वाभाविक न किंचित भी चिंतित कुछ चिंतन न करे चिंतन करता है तो उस परमात्मा से दूर होता है चिंतन नहीं कर वहीं रहे ये सुगम साधन है बहुत बढ़िया साधन है ऐसा एक स्वभाव बना लिया जाए हरदम ही चलते फिरते उठते बैठते स्वभाव शांत रहना है गीता ने लिखा है आरोग शोर बंधेर योगम कर्म कारण मुचते जब आरूढ़ होना चाहिए योग में तब तो कर्म कारण है योगारूढ़ तो सही वो योगारूढ़ उसके लिए ही समय का अनुसार कर्म योग के दो चीज है उत्तरार्ध है पूर्वार्ध है जैसे 31वें स्वधर्म सावेक्षणा विकम्प तुम्हारसी ये 8 श्लोक है कर्मयोग का पूर्वार्ध है ये इसमें कर्म करना है युद्ध करने से लाभ न करने से हानि वर्णन है 2 श्लोक पहले 2 श्लोक पीछे 4 श्लोक बीच में तो करने से लाभ की पहले 2 श्लोक है करने से लाभ के 2 श्लोक अंत में है न करने से हानि का 4 श्लोक है ये कर्मयोग का पूर्वार्ध हुआ उसके बाद में समत्वम योग उच्यते समता होती है वो कर्म निरपेक्ष है कर्मयोग का भी उत्तरार्ध कर्म निरपेक्ष देह है कर्म नाश होते प्रत्यय निविद्यते सर्वमप्य से धर्म से चाहे थे महत्व भयात महान भय से रक्षा करता है यह कर्म करना कर्म योग हुआ मानो कर्म करते हुए परमात्मा के साथ संबंध योग नाम संबंध का है भगवान के साथ संबंध। कर्म तो संसार में है, योग परमात्मा में है। कामना कोई नहीं, अभिमान नहीं, फलाशक्ति नहीं, ये नहीं होने से परमात्मा स्थिति होती है। फले शक्ति तो निमित देती, फल में आसक्त होने से मोहन जाता है। मनुष्य समझता है फल की इच्छा बिना क्या करे, अरे फल की इच्छा से बंधता है, अरे फल की इच्छा न करने से खुला रहेगा। फले शक्ति तो निमित देते, ना करते तो अभिमान रखे, ना फलाशक्ति रखे, ना कर्म का आग्रह रखे, सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति जी सतह स्वाभाविक हिते रता। श्याम शांत आनंद घन, सदघन सिद्धघन आनंद घन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा, चार विदिशा और ऊपर नीचे दसों दिशाओं में शांत, दसों दिशा में शांत होता है वो शांत। आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचिति, चिंतन करने से बाह्य वृत्ति होती है, चिंतन न करने से वहां ही है एकदम। योगारूढ़ से तत्सैव समाकाम उचित, योगारूढ़ होने पर उसी जो शांति है वो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण होती है। पहले तो निष्काम भाव से कर्म करने में स्थिति होती है, फिर उसके बाद में असली स्थिति होती है परमात्मा की प्राप्ति। उस परमात्मा की प्राप्ति में शांति कारण होती है। शांति में राजी हो जाए तो शांति का उपभोग हो जाता है। शांति का उपभोग करने से शांति परमात्मा के कारण नहीं होती, उसको उपभोग न किया जाए। ऐसा नहीं समझे मैं शांत हूं, शांति है सत्य शांति, और उसमें व्यक्तित्व न लगावे। व्यक्तित्व लगाने से वो भोग हो जाता है, भोग नहीं होता वो। शांति परमात्मा का कारण होती है। शनै शनै उपरमे, उपराम हो जाए, ना राग है ना द्वेष है ना रस है ना शोक है, ना अच्छा है ना मंदा है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ना राग है ना द्वेष है, शांत घन आनंद घन सम समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। इस समता का नाम ही योग है। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण, आरूढ़ होने के बीच में तो कर्म कारण है, पर योगारूढ़ से व्यवहारूढ़ हो जाए तो उसे सम शांति है, वो परमात्मा के प्राप्ति कारण हो गई, वहां पर क्रिया नहीं है। उसमें अहंकार न लगावे, मैं शांत हूं, बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा है, ऐसे करने से अहंकार लग जाता है। अहंकार लगने से उस शांति का उपभोग होता है, उपभोग होने से शांति फिर नहीं रहती। उस शांति में दो बात होती है, चाहे तो नींद आ जाए चाहे चंचलता हो जाए। वो भोग करने से दो चीज होती है, चाहे नींद आ जाएगी चाहे चंचलता आ जाएगी। वो भोग नहीं करते शांति रहेगी, स्वाभाविक सत्य है। स्वतः जो बिना क्रिया किए हुए बिना अभिमान साथ में लगाए स्वतः शांति होती है, वो योग है। समत्वम योग अर्चते। अहंकार साथ लग जाते मैं शांत हूं तो फिर योग नहीं हुआ, जो भोग गया शांति का। मानो उसमें कर्ता बना नहीं है, कोई भोगता नहीं है उसका, अहंकार नहीं है, फल में आसक्ति नहीं है, शांति सतह स्वतः शांति स्वभाव शांत घन शांत। मैं शांत हूं ये नहीं है, शांत है, अहंकार नहीं है उसमें, फलेच्छा भी नहीं है। वो समय कारण मुझे वो समय वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण होता है। कर्तव्य विमान होता है, फलाशक्ति होती है, तो परमात्मा में स्थिति नहीं होती, वो संसार में स्थिति होती है। न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, स्वतः सामान्य रीति से शांति है। वो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। समय ही समय उपरमेत, उपरमेत का अर्थ है राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, ठीक और बेठीक न हो, ऐसे उपरा बने। द्वेष करे तो द्वेष हो जाएगा, राग हो जाएगा, राग और द्वेष दोनों नहीं हो, उपरते। जैसे रस्ते में चल रहे हैं तो कहीं पत्र पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं वृक्ष खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, अपने कोई मतलब नहीं है। न वृक्ष से मतलब है, न पत्थर से मतलब है, नकार से मतलब है, अपने कोई मतलब ही नहीं है। तो निर्लेप होगा, निर्लेप ऐसे राग द्वेष से रहित निर्लेप रूप से, ना फलेच्छा है ना कर्तव्यभिमान है। पुस्तक पढ़ो तो पुस्तक भी समझ में ठीक आएगी, शांति से मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं ऐसे नहीं, पुस्तक समय समय ऊपर में तो उपराम हो जाओ, उपराम उपराम में राग नहीं, द्वेष नहीं है, हर्ष नहीं, शोक नहीं है, चिंतन नहीं है, अपने तटस्थ। ये तटस्थ रहना एक विद्या है। सब काम कह तटस्थ रहे तो संसार से निर्लेप हो जाता है। संसार में कुछ सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, आदर हो, निरादर हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, शांत तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसमें राग द्वेष कर ले, सुख और दुख कर देगा तो भोग जाता है, योग नहीं रहता है। भोग ही होता है, भोग का कल्याण नहीं होता, योग कल्याण होता है। स्वतः स्वभाव है, उसमें करते तो अभिमान नहीं होता, पहले करते तो अभिमान होता है, फिर करते तो अभिमान मिट जाता है, फलाशक्ति मिट जाती है। समता सोते रह जाती है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी ममता राम से, अपनी ममता राम जी से तो समता सब संसार, तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय न राग है न रोष है न राग है न दोष है न दुख है न सुख है निर्लीप दास भय पंद्रिया इंद्रिय से राग द्वेष हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष है वो नहीं हुए। उपराम परमात्मा से प्राप्ति हो जाए। उपराम शांत आनंद गान नारायण नारायण।